अथ चतुर्थोऽध्यायः श्री भगवान उवाच किं कर्म किम कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्त कृत्स्नकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यपि प्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यद्दृष्टा यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना। भगवद्गीता का ये बहुत चर्चित श्लोक जिसके ऊपर हमने अध्ययन किया, अभी आज आगे बढ़ेंगे। 25वां श्लोक एक एक चरण में बोलता हूँ, आप दोहराएंगे फिर साथ में बोलेंगे एज यूजुअल। दैवमेवापरे यज्ञम् दैवमेवापरे यज्ञम् योगिन पर्युपासते योगिन पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञम् ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञम् यज्ञेनैवोपजुह्वति यज्ञेनैवोपजुह्वति पूरा श्लोक एक बार मैं बोलता हूँ, फिर बाद में दो बार साथ में दोहराएंगे। दैवमेवापरे यज्ञम् योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञम् यज्ञेनैवोपजुह्वति साथ में दैवमेवापरे यज्ञम् योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञम् यज्ञे नैवोपजुह्वति दुबारा दैवमेवापरे यज्ञम् योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञम् यज्ञे नैवोपजुह्वति दैवम् एव अपरे यज्ञम् अपरे यानी दूसरे दैवम एव यज्ञम, यानी कि देव दैवम यानी देव संबंधी यज्ञ जो देवों को देवों के लिए किया जाता है, देवों को आहुति देने के लिए जो यज्ञ किए जाते हैं वह देवम यज्ञ। योगिनः पर्युपासते, जो योगी लोग हैं वह उसकी उपासना करते हैं, वो उस यज्ञ के द्वारा देवों की उपासना करते हैं। ब्रह्माग्नौ एव अपरे यज्ञम, ब्रह्माग्नौ अग्नि की सप्तमी विभक्ति है, तो ब्रह्मरूपी अग्नि में अपर यानी कि और दूसरे लोग, ब्रह्माग्नौ एव अपरे यज्ञम, एव यानी ही यज्ञेन एव उपजुहवति, यज्ञ का यज्ञ से ही हवन करते हैं। थोड़ा टेक्निकल क्लिष्ट लग रहा है आपको, बट देखेंगे उसको। तो दो प्रकार के लोगों की यहाँ बात हो रही है यज्ञ करने वाले। पहले ये हैं जो देव संबंधी यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं देवों को ख्याल में रखते हुए, और दूसरे कुछ इस प्रकार के लोग हैं जो ब्रह्मरूप अग्नि में यज्ञ से यज्ञ का हवन करते हैं। अभी यज्ञ का अग्नि, उसमें यज्ञ से यज्ञ का हवन करना थोड़ा ऊपर से जा रहा है ना, डोंट वरी, जब समझ में आएगा तब बहुत मजा आएगा। इट्स रियली इंटरेस्टिंग श्लोक। तो जगत में जो ज्ञानी पुरुष है ना, उन लोगों की मनस्थिति क्या होती है, उनके हृदय के भाव कैसे हैं, उसकी कुछ बातें यहाँ हो रही हैं। जो इस साधना में आगे बढ़े हुए हैं उनको मन में हमेशा एक बात आती है कि जब भी ध्यान करते हैं उस ध्यानावस्था में बुद्धि से परे जो आत्म तत्व है उसका ध्यानावस्था में उसकी अनुभूति होती है, और वह जो स्थिति है उसका जो आनंद है वह अवर्णनीय है। लेकिन ये स्थिति हमेशा के लिए टिकी नहीं रहती है, कुछ समय के लिए वो उस स्थिति में रहते हैं और फिर बाद में नॉर्मल स्थिति में आ जाते हैं। कोई कोई विरले ही ऐसे होते हैं, जैसे भगवान बुद्ध थे, या तो महावीर थे, या तो रामकृष्ण परमहंस थे, रमण महर्षि जी थे, उस लेवल के जो महापुरुष हैं वह हमेशा अपने आप को ब्रह्म के अंदर एक रूप होते हुए पाते हैं। अभी बुद्ध, महावीर वगैरह, उन्होंने विहार किया, एक जगह से दूसरी जगह पर गए और लोगों को ज्ञान बांटा। कोई कोई महात्मा ऐसे होते हैं कि जो एक ही स्थान पर रहते हुए अपने ही क्षेत्र में कार्यरत होते हैं, दे डोंट मूव। फॉर एग्जाम्पल, रवण महर्षि जी जो थे वो अपनी जगह पर ही थे, वो कहीं बाहर नहीं गए, ही नेवर वेंट आउट एनीवेयर। और कोई कोई संत तो ऐसे होते हैं कि बिल्कुल सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये ज्ञानी व्यक्ति है क्या। तो हमारे जैसे जो साधक हैं, जो इस राह पर चल रहे हैं, हमारे मन में एक प्रकार की उत्सुकता हो सकती है कि ये सारे जो ज्ञानी व्यक्ति हैं वो जगत की सभी वस्तुओं के संपर्क में आते हैं, दे लिव इन दिस लाइफ, जैसे हम रह रहे हैं वैसे ही वो भी रह रहे हैं। इस संसार में, इस विश्व में जिस तरीके से हमारा निर्वाह चलता है, इसी तरीके से उनका भी चलता है। क्योंकि जो भोजन हम करते हैं वही वो करते हैं, जैसे कपड़े हम पहनते हैं वैसे कपड़े वो भी पहनते हैं, जो हवा में सांस हम लेते हैं वही हवा में वो सांस लेते हैं, हमें और उनमें कोई फर्क नहीं। जैसा हमारा शरीर है वैसे उनका शरीर है, तो उनमें और हमारे में फर्क क्या? तो इनमें खासियत यह है कि उनके पास इस जगत में जो भी उपलब्ध साधन है उनका उपयोग करते हुए वह अपनी शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक अपूर्णता जो है, दुर्बलता जो है, उससे ऊपर उठने का सतत प्रयत्न करते रहते हैं और उसको योगी कहते हैं। अभी यहां जो दैव यज्ञ की जो बात करी है उसमें हमारी जो पांचों इंद्रियां हैं, तत्वबोध में हमने सीखा था कि पांचों इंद्रियों के पांचों अधिष्ठाता देव है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये पांचों विषय जो है वो उसके उसके रिस्पेक्टिव जो देवता है वह इंद्रियों को प्रकाशित करते हैं। और हमारे जैसे सामान्य साधक या तो सिद्ध पुरुष इंद्रियों के मार्ग से ही विषयों को ग्रहण करते हैं। हम भी बटाटा वड़ा खाएंगे तो वही मुंह से खाएंगे, वो भी खाएंगे तो उसी मुंह से खाएंगे, उनके वो बटाटा वड़ा सीधा पेट में नहीं जाएगा उनके, उनको भी मुंह से ही खाना पड़ेगा, वही जिह्वा से उसका स्वाद देना पड़ेगा जैसा हम लेते हैं। तो एक प्रकार की विषयों की आहुति हम इन सभी इंद्रियों में देते हैं, कान में सुनने की आहुति देते हैं, नाक में घ्राण की आहुति देते हैं, जीभ को स्वाद की आहुति देते हैं, आँख को दर्शन की आहुति देते हैं। ये इंद्रियों में विषयों की आहुति हम देते हैं जो संसार से हमें मिलते हैं, यानी इंद्रियों के मार्ग से ही हम विषयों को ग्रहण करते हैं। तो इसको भी एक प्रकार का यज्ञ कहा गया है। विषयों की आहुतियां रिस्पेक्टिव जो हमारे ज्ञानेन्द्रिय के जो देवता हैं उन देवताओं को ये आहुतियां जा रही है। तो अज्ञानी जो व्यक्ति जो है, जो सामान्य व्यक्ति जो है, उसके लिए विषयों का ग्रहण करना मात्र, देखना है तो भाई देखना है, सामने जो दिख रहा है वो दिखता है, सुनना है तो सुन रहे हैं, जो भी आवाज आ रही है सुनते हैं, लाइक दैट। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति है उनकी दृष्टि में ये सारी जो विषयों की इंद्रियों के प्रति, यानी कि उनके जो देवता हैं उनके प्रति एक प्रकार की भक्ति की साधना है। और यह यज्ञ की भावना बनाए रखने से हमारे जैसे जो साधक हैं वो धीरे धीरे सभी इंद्रियों के उपभोग से वैराग्य हो जाएगा और हमारे में आंतरिक समता बनेगी। कैसे, मैं आपको बता दूं। शिव मानस पूजा का बहुचर्चित श्लोक जो हमारा है, आत्मा त्वं गिरिजा मते सहचरा प्राणा शरीरम गृहम, उसमें लास्ट में हम कहते हैं कि यद्यत् कर्म करोमि तद् अखिलं शंभो तव आराधनम्, जो भी कर्म हम करते हैं प्रभु आपकी आराधना है। और जैसे हमने उस श्लोक के बारे में लंबा डिस्कशन भी किया था, और ओके लेट अस सी पूरा श्लोक एक बार देख लेते हैं। आत्मा त्वं गिरिजा मति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तद् अखिलं शंभो तव आराधनम्। आत्मा त्वं गिरिजा मति सहचराः प्राणाः, हे शिव जी आत्मा त्वम, आप मेरी आत्मा है। गिरिजा मति, पार्वती जो है उनकी सहचरी, वह मति यानी कि हमारी बुद्धि है। सहचराः प्राणाः, जो मेरे प्राण है, पंच प्राण जो है वह आपके सहचर हैं, आपके साथ चलने वाले हैं। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणाः शरीरम गृहम, ये जो मेरा शरीर है वह आपका निवास स्थान है। पूजा ते विषयोपभोग रचना, बस यही बात यहां हो रही है कि संसार में जो भी सारे जो विषय हैं, इन विषयों का जो मैं उपभोग करता हूं वही आपकी पूजा है। क्योंकि शिवजी अंदर विराज है आत्मा त्वम, बराबर, तो आत्मस्वरूप में इस देह रूपी मंदिर में शिवजी की हमने स्थापना करी, तो विषयों की इंद्रियों से जो भी हम ग्रहण करते संसार में से वह सारी शिवजी की पूजा है। पूजा ते विषयोपभोग रचना, आपने जो सृष्टि की रचना करी हुई है, ये सारे सृष्टि में जो भी रखा हुआ है उसका जब जब मैं उपभोग करता हूँ, जब भी कुछ देखता हूँ, जब भी कुछ सुनता हूँ, जब भी कुछ सूंघता हूँ, जब भी कोई स्वाद लेता हूँ, जो भी क्रिया हम करते हैं शब्द स्पर्श रूप रसगंध से स्पर्श करता हूँ, तो ये प्रभु आपकी पूजा है। विषयोपभोग रचना, निद्रा समाधि स्थिति ही, जब ही सो जाते हैं तो जो स्थिति है वो निद्रा समाधि की है। क्यों? क्योंकि हमारे मन में सारे दिन, क्योंकि सारा कार्य जो हम करते हैं वो ईश्वर को शिवजी को अर्पण किए हुए करते हैं, यानी एट द सेंटर ऑफ आवर माइंड हमेशा शिवजी का ध्यान ही रहता है। जो बार बार एग्जांपल आपको देता रहता हूँ कि जब भी कोई भी शास्त्रीय संगीतकार कोई भी राग गाते हैं, कुछ भी गाते हैं, लेकिन उनके पीछे तानपुरे पे सा चलता रहता है, इसी तरीके से ये सा रूपी परमात्मा का ध्यान हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कंटिन्यूसली चलते रहने की वजह से जो भी हम करते हैं वो परमात्मा की पूजा है। तो रात्रि को जब भी हम निद्राधीन होंगे, सो जाएंगे, तो तभी परमात्मा का ध्यान करते हुए ही सो जाएंगे। और मानस शास्त्री कहते हैं कि रात को सोते समय जिस विचार को लेकर आप सोते हैं वह विचार आपके दिमाग में रात भर निद्रा में घूमता रहता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने भी हमें कहा है कि रात को जब हम सोने को लिए जाते हैं तो उस समय परमात्मा का स्मरण करके सोना चाहिए, ताकि रात भर परमात्मा का ध्यान बना रहे, तो एक प्रकार का वो एक ध्यान यज्ञ हो जाएगा, बराबर। सो निद्रा समाधि स्थिति ही, संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, पदयो हो दो पैर, दो पैर लेकर मैं जहां जहां जाता हूं, हे शिवजी ये आपकी प्रदक्षिणा है। यदि ये बात हमारे मन में रही तो हम किसी भी गलत जगह पर जाएंगे नहीं, क्योंकि दो पैर लेकर जहां भी जा रहे हैं शिवजी की प्रदक्षिणा कर रहे हैं। सो वी विल नॉट गो टू एनी प्लेस वेयर वी शुड नॉट बी। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, स्तोत्राणि सर्वा गिरो, गिरा यानी वाणी, मेरे मुख से जो भी वाणी प्रकट हो रही है प्रभु वो आपके स्तोत्र हैं। तो मुंह से कभी भी कोई भी गलत प्रकार की वाणी का उच्चार भी हम नहीं करेंगे। वी विल नॉट टॉक एनी फॉल लैंग्वेज, हमेशा हमारी जो वाणी है वो अच्छी रहेगी, मधुर रहेगी, एज इफ कि हम परमात्मा के स्तोत्र गा रहे हैं। तो किसी की निंदा नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, गाली बोलने की तो बात हमारे लोगों के लिए तो सोचने की भी बात नहीं है कि वी कैन गेट इनटू दैट, बट जो भी वाणी का हम प्रयोग करेंगे वो शुद्ध होगी, अच्छी होगी, जैसे हम परमात्मा का स्तोत्र का उच्चार कर रहे हैं, स्तोत्राणि सर्वा गिरो। और फाइनली शंकराचार्य जी कहते हैं यद यद कर्म करोमि तद अखिलम शंभु तवाराधनम। ये सारे एग्जाम्पल्स तो दे दिए शंकराचार्य जी ने, बट फिर भी फाइनली कंक्लूजन में क्या कहते हैं, हे प्रभु इनके अलावा भी जो जो कर्म मैं करता हूँ शंभु तवाराधनम, हे शिव जी ये आपकी ही आराधना है। इस श्लोक को यदि हमने आत्मसात कर लिया तो हमारे जो भी कार्य होंगे ये सारे जो कार्य हैं वो पवित्र हो जाएंगे, क्योंकि जो भी हम करते हैं शिव जी की आराधना करते हैं। कांदा बटेटा नु शाक भले खाओ पर जमती वक्त शिवजी ने याद करो, ये प्रभु तमने अर्पण करी रहे, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्महेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। हमारे शास्त्र में कहीं मना नहीं है, भाव आपका क्या है, शुद्ध होना है। हाँ, कहते हैं कि तामसी है, लेकिन वो तामसी क्या है कि जब भी आप उसकी मात्रा अधिक हो, रोज आप खाएंगे तो तमस का ये होगा, अदरवाइज ये सारी चीज़ें सुपाच्य है, पथ्य है, ऐसा मैंने समझा है। मेरी समझ यदि गलत है तो आई विल स्टैंड फॉर करेक्शन। यदि कोई भी मुझे शास्त्र से ला के देवे कि भाई ये गार्लिक और अनियन नहीं खाना चाहिए, ऐसा कहीं लिखा है तो बताइए, मेरे ख्याल में तो अभी तक आया नहीं। इसलिए जो मैं खाता हूँ वो भगवान को खिलाता हूँ। तुम एकलो घर में हो, अकेला घर में होता हूँ तो खिचड़ी कांदा बटेटा शाकरी थाली में परोस के भगवान के सामने रख के वही थाल को प्रसाद के रूप में आरोग्य लिया। हरिहर, एनी लेट अस नॉट गेट इनटू दैट डिस्कशन। करने का कहने का मकसद यह है कि जो भी कर्म हम करते हैं वो परमात्मा को समर्पण करते हुए करना है। यानी संसार के जो भी विषयों का हम उपभोग करते हैं, ये संसार परमात्मा ने हमारे लिए ही बनाया है। सारी सामग्रियां हमारे उपभोग के लिए ही है, लेकिन वो सारा उपभोग करते समय परमात्मा का प्रसाद है वैसा समझकर उपभोग करना है। इसके ऊपर हमारी मालिकी या तो हमारा आधिपत्य है उस भाव से नहीं करना है। बस तो ये जब हम करेंगे तो ये यज्ञ हो गया। तो यहां जो भगवान यज्ञ की बात करते हैं, देवम एव अपरे यज्ञम योगिनः परियुपासते। देवम यानी कि जो अंदर जो देव बैठे हैं, उन देव को ये सारे विषयों के द्वारा हम उनको आहुतियां दे रहे हैं। और फिर क्या होगा कि इस भाव से यदि हम हमारा सारी दिनचर्या इसी तरीके से करते रहेंगे तो हमारे मन के भाव जैसे जैसे शुद्ध होते जाएंगे तो जो भी कर्म हम करेंगे वो कर्म में एक प्रकार की शुद्धता आती जाएगी। और फिर हमें अपने आप को कहीं भी किसी भी प्रकार का करेक्शन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही उसी दिशा में ऐसे इस तरीके से चलेगा कि धीरे धीरे धीरे धीरे हमारे जो इंद्रियों के उपभोग जो विषय हैं वो विषय सब उत्कृष्ट विषय के ऊपर ही हमारी दृष्टि जाएगी और निकृष्ट प्रकार के जो भी उपभोग हैं उससे हमारा मन धीरे धीरे उबने लगेगा। अध्यात्म के मार्ग पर आप चलोगे, इस पर भगवद्गीता के अध्ययन में आपका, उपनिषद के अध्ययन में जैसे जैसे आपका मन लगता जाएगा, एग्जाम्पल देता हूँ, फिर टीवी की सीरियल देखने में जो पहले आनंद आता था उतना नहीं आएगा। थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करके देखिए, बराबर पहले जो टीवी की जो सीरियल में जो एकदम आज का एपिसोड तो सुबह का रात को मिस कर दिया था, दूसरे दिन सुबह जब भी रीटेलीकास्ट होता है तो जाके देख लेना, आई डोंट वांट टू मिस द लिंक वगैरह, जो पहले जो पागलपन था वो पागलपन काफ़ी हद तक कम हो गया है। यदि ऐसा आप महसूस करते हैं तो समझ लीजिए कि यू आर लकी। ये जो अध्यात्म जो है वो अंदर परकोलेट हो रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस दृष्टि से हम सारे इंद्रियों से हम यज्ञ कर रहे हैं, याग्नीय भावना से हमारे सभी कर्म करेंगे तो जो कर्म जो है हमारे धीरे धीरे सबलाइम होने लगेंगे, दे विल बिकम प्योरर एंड प्योरर एंड प्योरर एंड ऑल इम्प्योर एक्टिविटीज स्लोली विल स्टार्ट एबेंडनिंग ऑन इट्स ओन, छूटती जाएगी। एक एग्जाम्पल जो ओशो ने दिया था, मुझे बार बार देने का मन होता है, कई बार मैं यहां दे चुका हूं फिर भी आज दोहराता हूं। 5-7 साल का छोटा बालक बाहर मैदान में खेल रहा है और बच्चा है तो उसकी क्यूरियोसिटी है। मैदान में कई चीजें पड़ी हुई हैं, कुछ पेंसिल का टुकड़ा पड़ा है, कुछ स्लेट का टुकड़ा पड़ा है, कोई पत्थर पड़ा है, कोई कलरफुल कोई चीज पड़ी है, तो इस क्यूरियस छोटा बच्चा उसको तो क्यों क्या है तो सब इकट्ठा कर करके अपनी मुट्ठी में भरता है। एक ये लिया मुट्ठी भरी, ये लिया मुट्ठी भरी, ये लिया सब मुट्ठी भरी, छोटी सी मुट्ठी है उसकी हाथ में, भर के रखता है। और सडनली आगे कुछ एक आईने का टुकड़ा पड़ा हुआ है जिसके ऊपर सूर्य का प्रकाश आ रहा है और चमक रहा है, तो वो उससे इतना प्रभावित हो जाता है कि ऐसा झट करके उसको पकड़ने को जाता है, हाथ में की सारी चीजें जो छूट जाती है। बस यही ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है। हम संसार के विषयों को इस तरीके से बच्चे की तरह हाथ की मुट्ठी में भरते रहते हैं, ये लिया वो लिया, घर लिया गाड़ी लिया, बच्चे हुए संसार हुआ, इनकी शादी, पोते हुए पोतियां हुई, उनमें ये वो लाओ लाओ लाओ लाओ सब मुट्ठी में भरते गए। एक दिन जब ब्रह्म का, परमात्मा का, परब्रह्म का वो प्रकाश दिखेगा और उसके तरफ हमारी दृष्टि जाएगी, उसको जैसे पकड़ने को जाएंगे, ये सारी चीजें अपने आप छूट जाएंगी। तो जो भी कर्म हम करते हैं वो याग्नीय भावना से करेंगे तो हमारी आंतरिक समता बनेगी और हमारे जो विषय के उपभोग जो है उसकी क्वालिटी में धीरे धीरे धीरे धीरे सब्लिमेशन होता जाएगा। तो देव यज्ञ का वर्णन किया और ब्रह्म यज्ञ का वर्णन करते हैं जिसमें एक स्पेशल टाइप की आहुति दी जाती है। बहुत अच्छी बात है, समझने जैसी है। यह भगवान कहना क्या चाहते हैं? 24वें श्लोक तक भगवान ने ज्ञान की बात करी, ज्ञान कैसे अर्जित किया जाता है। अभी कृष्ण इस ज्ञान जो है उसका महात्म्य कर रहे हैं, ज्ञान की स्तुति कर रहे हैं, ज्ञान की महिमा कर रहे हैं। और इसमें भगवान कई साधनाओं की बात कर रहे हैं, करने वाले हैं। 34वें श्लोक तक यही बात चलती रहेगी। हमारे शास्त्रों ने कई प्रकार की साधनाएं हमें बताई हैं, जिक्र किया है। कभी किसी के पास आप जाओगे, किसी संत के पास, तो नाम जप की महिमा गाएंगे। वो कहेंगे सबसे बड़ा कलयुग में नाम जप सबसे बड़ा जप है। तो कोई कहेंगे ध्यान करो क्या, तो कोई कहेंगे योग करो, तो कोई कहेंगे नहीं यात्रा पर जाओ, ये सबसे बड़ा, अलग अलग जगह पर जाइए, परमात्मा के स्थान को देखिए, मन पवित्र होगा। तो कोई कहेंगे दान सबसे बड़ी चीज है, अन्नदान सबसे बड़ा दान है, ज्ञान दान। ऐसी बहुत सारी साधनाएं हमारे शास्त्रों ने बताई हैं और भगवान ये सभी जो साधनाएं हैं उनको यज्ञ का लेबल लगाकर हमें बात कर रहे हैं। सो सभी प्रकार की साधना जो है वो यज्ञ है। तो मान लीजिए कि आप नाम जप करते हैं तो वो जप यज्ञ हो गया, आप ध्यान करते हैं तो ध्यान यज्ञ हो गया, यदि आपने एकादशी का उपवास किया तो उपवास यज्ञ हो गया, पिलग्रिमेज पर गए तो यात्रा यज्ञ हो गया, प्राणायाम किया तो प्राणायाम यज्ञ हो गया, विविध प्रकार के यज्ञ हो गए। और ये सभी प्रकार की जो साधना करते हैं, ये सभी प्रकार के जो यज्ञ करते हैं, उनका एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, बॉटम लाइन अमंग ऑल दिस डिफरेंट प्रकार की जो साधना है उसमें एक ही है, हम परमात्मा को समर्पित करते हुए, परमात्मा को ध्यान में रखते हुए ये सारी साधनाएं करते हैं। ऑल दिस यज्ञ दे आर डेडिकेटेड टू परमपिता परमात्मा। किस लिए करते हैं? हमारे आध्यात्मिक उत्थान के लिए, सो दैट वी वॉन्ट टू राइज इन दिस स्पिरिचुअलिज्म। आप जब पूजा करते हैं, मान लीजिए सत्यनारायण की पूजा करते हैं या कोई भी पूजा करते हैं, तो वहाँ जो प्रीस्ट आते हैं वो हमें संकल्प कराते हैं, ममोपात समस्त दुरित क्षय द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम सुबे शोभने मुहूर्ते आद्य ब्रह्मण द्वितीय परार्धे श्वेतवारा कल्पे वैवस्वत मंत्रे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे ब्ला ब्ला ब्ला ब्ला ब्ला ब्ला इष्ट काम्यम सिद्ध्यर्थ मम समस्त दुरितोप शांत्यर्थम समस्त मंगल वाप्यर्थम जो भी देव हैं उनके प्रसन्नार्थम वैराग्य मोक्ष प्राप्त्यर्थम पुण्यकाले परमेश्वर पूजाम करिष्ये करके जल रखो संकल्प करते हैं ना। तो शुरुआत कहाँ करते हैं, ममोपात समस्त दुरित क्षय द्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम और पूरा कैसे करते हैं, परमेश्वर पूजाम करिष्ये। तो ऑल इसका सीधा साधा अर्थ है शुरुआत का और एंड का, बाकी तो बीच में तो जो स्थान पर हम पूजा कर रहे हैं उस स्थान की बात कर रहे हैं और जिस समय, यानी द सेंटर पोर्शन इज टॉकिंग अबाउट स्पेस एंड टाइम, कहाँ किस जगह पर कर रहे हैं और कुछ किस समय पर कर रहे हैं, कौन से वार को, कौन सी तिथि को, कौन से नक्षत्र में, कौन से, दैट इज टाइम। और जम्बू द्वीप है, भरत खंडे वगैरह जो है वो स्पेस है कि इस जगह पर कर रहे हैं। तो ये सेंटर पोर्शन तो आप छोड़ दीजिए, ऊपर का और नीचे की दो लाइनें पकड़ी है, तो उसमें बात क्या है, मेरी सारी अशुद्धियां निकल जाएं और मैं आध्यात्मिक स्वरूप से शुद्ध हो जाऊं, आई बिकम प्योर। ममोपात समस्त दुरित क्षय द्वारा मेरे जो भी पाप हैं या तो जो भी मैल है मेरा, उसका क्षय हो जाए, निकल जाए, प्योर हो जाए। सो हम परमात्मा से हमारी इस आंतरिक शुद्धि की प्रार्थना करते हैं, और इसलिए क्योंकि ये सारी प्रवृत्ति में परमात्मा इन्वॉल्व हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, उनकी भक्ति कर रहे हैं, इसलिए आध्यात्मिक शुद्धता उसमें है, और इसलिए ये सारी क्रियाएं जो हैं उसको भगवान यहाँ यज्ञ कहते हैं। यज्ञ का अर्थ मात्र ऐसा नहीं कि आपके पास यज्ञ कुंड है उसमें अग्नि की है, प्रकट की है और उसके अंदर हम आहुतियाँ स्वाहा स्वाहा करके आहुतियाँ दे रहे हैं, मात्र वही यज्ञ नहीं है। यद्यत कर्म करोमि तद अखिलम शंभु तवाराधर, हमने देखा बराबर, सुबह जब भी घर में झाड़ू भी निकालते हो ना, तो वो भी क्योंकि हमारा घर जो है वो परमात्मा का निवास स्थान है, तो इफ यू आर स्वीपिंग द फ्लोर ऑफ योर हाउस इट इज एज गुड एज स्वीपिंग द फ्लोर ऑफ ए टेम्पल, बराबर। मंदिर में स्वच्छता की सेवा कर रहे हैं उसी भाव के साथ आप घर में झाड़ू पोछा करोगे तो भी परमात्मा को अर्पण करके कर रहे हैं, पूजा हो गई। एनीथिंग दैट वी डू, पूरा घर मंदिर है, और इसलिए घर को भी स्वच्छ रखना चाहिए जैसे शरीर को हम स्वच्छ रखते हैं। जहां भी अशुद्धि है किसी भी प्रकार की, वहां परमात्मा का निवास नहीं होता। सो करना क्या है, क्रियाएं वही कर रहे हैं हम, ओनली वी हैव टू चेंज अवर एटीट्यूड। पहले हमको, और ये जरा करके देखिए, जस्ट थिंक ऑफ थिंक अबाउट इट, सुबह जब भी आप घर में स्वच्छ सफाई कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, तो पोछा लगा रहे हैं, तो पहले यू आर डूइंग इट एज ए ड्रजरी के करना पड़ता है, चलो निपटा देवे, क्या एक काम पूरू थे क्यों, वो भाव से होता था, बराबर। उसी को यदि इफ यू चेंज योर एटीट्यूड कि ये मैं परमात्मा की सेवा कर रहा हूँ या तो कर रही हूँ, भगवान के मंदिर में सफाई कर रहे हैं हम, इस भाव से आप करोगे तो सिंपल रूडिमेंट्री वर्क ऑफ झाड़ू पोछा ऑल्सो गिव यू विल गिव यू प्लेजर। क्यों? फिर तो 24/7 भक्ति शुरू हो गई ना, और भक्ति करने में तो आनंद है। तो जो भी हम करें परमात्मा को समर्पित करते हुए करें, जीवन कितना धन्य हो जाएगा जरा सोचो तो सही। ये यज्ञ है, इस यज्ञ की बात परमात्मा यहां कर रहे हैं। पंद्रहवें अध्याय में भगवान ने कहा है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रित प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रित, मैं वैश्वानर अग्नि के रूप में आपके जठर में बैठा हूं, तो जो भी भोजन करेंगे वह वही यज्ञ में आहुति दे रहे हैं हम। वी आर इन्वोकिंग लॉर्ड व्हाइल ईटिंग। या और भगवान ने हमारे इस गर्भगृह में जगह भी काफी अच्छी दे रखी है आहुति डालने के लिए, और विविध प्रकार की आहुतियां डालते हैं हम, बराबर, पानीपुरी, पिज्जा, वड़ा पाव, व्हाट नॉट जाता है ना, सब परमात्मा को अर्पण करो, खिलाओ उनको, लेट हिम ऑल्सो एंजॉय। क्या? इट्स एन ऑफरिंग टू द लॉर्ड। और ये छांदोग्य उपनिषद में ये भोजन करने की जो क्रिया है उसको भी स्पेसिफिक टेक्निकली नाम दिया गया है, उसको प्राणाग्निहोत्र कहा गया, अग्निहोत्र प्राणाग्निहोत्र भोजन की क्रिया। तो अभी आप किसी को जरा ऐसा कॉलर खड़ा करके कर सर, मैं तो दिन में 4 बार प्राणाग्निहोत्र करता हूं। अरे हाँ, ऐसा 4 बार? हाँ 4 बार प्राणाग्निहोत्र, सुबह ब्रेकफास्ट, दोपहर को लंच, शाम को चाय और रात को डिनर, और बीच में जबर जबर जो किया वो सब माइनर प्राणाग्नि। आप आराम से किसी को कह सकते हैं दिन में 4 बार प्राणाग्नि अग्निहोत्र होता है हमारा, मालूम है, ये घर हमारा अग्निहोत्री का घर है, उनको छोटे मोटे लोग थोड़े है। सो साधारण भोजन करने की क्रिया से लेकर ये सारे यज्ञ की बात भगवान कर रहे हैं, और फाइनली आत्मज्ञान वो भी एक यज्ञ है, यानी शास्त्रों का अध्ययन करना, अध्यापन करना, ये भी एक प्रकार का यज्ञ है। और स्वामी चिन्मयानंदा जी ने ही हैड कॉइंड दिस वर्ड, जब वो गीता के प्रवचन करते थे, चिन्मयानंद जी की बात आती है, एक बात बहुत अच्छी लगती है, एक चिन्मयानंद जी और दूसरे एक हमारे पूज्य श्री पांडुरंग शास्त्री जी, भगवद गीता के प्रवचन में इतने सारे श्रोता आना ये बहुत बड़ी बात है। पीपल कमिंग इन थाउजेंड्स, वो इन महापुरुषों के प्रवचनों में ही हमने देखा है, क्योंकि ये सब्जेक्ट थोड़ा ऐसा है कि सुपाच्य नहीं है, इट इज कंसिडर्ड टू बी ड्राई सब्जेक्ट। जैसे ओशो कहते हैं कि यू आर ट्राइंग टू सेल अ कमोडिटी फॉर विच देयर आर नो बायर्स, फिर भी। और चिन्मयानंदा जी ने ये जो गीता के प्रवचन जो करते थे उसको उन्होंने गीता ज्ञान यज्ञ नाम दिया था। तो शुरू शुरू में जब लोग जाते थे तो बोलता यज्ञ कुंड कहाँ है, उसकी प्रदक्षिणा करनी है हमें। चिन्मयानंदा का जो बोर्ड वगैरह लगता था पब्लिसिटी मटेरियल, भगवद गीता ज्ञान यज्ञ, तो लोगों पहले तो पता नहीं था, लोग को लगा कोई बड़ा यज्ञ चल रहा है यहां, तो हमारे मन में तो श्रद्धा, जहां यज्ञ होते वहां जाके प्रदक्षिणा करनी चाहिए। एक मूर्ख ने एवी टेव पत्थर एटला पूजे, देव पानी करे पानी देखे करे, स्नान तुलसी देखे तोड़े पान, आंधळो ससरो सरगट बहु कथा सुनवा चालू सब कीधु कहीं ने करू कहीं आंख नु काचल गाले के शू ब्ला ब्ला ब्ला आखा ना दप छप्पा। हम ये सब बहुत करते हैं, देखा यज्ञ है चलो पहुंची गया, 4-5 आटा मार लीता। तो पहले चिन्मयानंदा के लेक्चर्स में जब लोग जाते बोलते यज्ञ कुंड कहाँ, यज्ञ कुंड कहाँ है, बड़े ज्ञान यज्ञ है क्या। सो एवरी यज्ञ डज नॉट रिक्वायर फायर, सभी यज्ञ में अग्नि की जरूरत नहीं होती है। और कृष्ण यहाँ इस प्रकार के यज्ञ की भी बात करने वाले हैं ज्ञान यज्ञ। तो ये जो ब्रह्मज्ञान यज्ञ जो है भगवान कहने वाले हैं यहाँ कि ये सबसे बड़ी ऊंची आध्यात्मिक साधना है। बाकी सारे जो यज्ञ हैं वह उससे निम्न कक्षा के हैं। यानी ज्ञान यज्ञ ब्रह्मज्ञान यज्ञ इज द बेस्ट यज्ञ। ये भगवान आगे क्लेरिफाई करने वाले हैं। और बाकी के जो यज्ञ हैं ऐसा मत समझना कि भाई अभी हम तो अभी भगवद गीता ज्ञान यज्ञ में जाते हैं, हम दूसरा कोई करते तो हम नहीं करते, हमने छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। डोंट डू दैट। कभी कभी ओलू डापण आए त्या सुधी वांधो नहीं, डोट डापण आई जाए तो वांधा पड़े। भगवदगीता में कृष्ण ने गीता में लिखा है ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है और हम ज्ञान यज्ञ में ही जाते हैं, ज्ञान यज्ञ का ही एक अध्ययन करते हैं, बाकी सारे यज्ञ सब सामान्य हो, हमने छोड़ दिया सब। क्या वो अज्ञानियों का काम है? चढ़ी जाए पास ऊपर है, हम ये धंधा मत करना। सभी जो यज्ञ है अपनी अपनी जगह पर सही है। क्या कृष्ण भी नहीं कहते हैं कि सारे यज्ञ बेकार हैं, सभी यज्ञ की अपनी अपनी विशिष्टताएं हैं, लेकिन ज्ञान यज्ञ को छोड़कर बाकी का कोई भी यज्ञ आपको ब्रह्म की प्राप्ति नहीं करवा सकता। ब्रह्म की अनुभूति करना है तो ज्ञान यज्ञ से ही हो सकता है, बाकी किसी भी प्रकार के यज्ञ से ब्रह्म की अनुभूति नहीं होगी। यही एक ज्ञान यज्ञ की विशिष्टता है। ऑल आर यूजफुल, सभी की अपनी अपनी अहमियत है, लेकिन सीधा ब्रह्म की ओर ले जाने वाला कोई भी यज्ञ है तो ये मात्र ज्ञान यज्ञ है। बाकी के जो यज्ञ हैं वह या तो हमें सांसारिक चीजें दिला सकते हैं, स्वर्ग भी दिला सकते हैं, या तो हमारी चित्त शुद्धि करेंगे। जैसे अभी अभी मैंने बात करी कि घर का काम करते करते भी परमात्मा का नाम लीजिए और वो भी परमात्मा की आराधना करते हैं उस भाव से, यद्यत कर्म करोमि तद अखिलम शंभो, तो आराधना के हिसाब से करते रहेंगे तो वो भी यज्ञ ही एक प्रकार का। और उससे क्या होगा, हमारी चित्त शुद्धि होगी। और चित्त शुद्धि होगी यानी चित्त में मन में जो भी यूजलेस नेगेटिव बेकार जो अंदर सब कचरा भरा पड़ा है वो सब जैसे जैसे साफ होता जाएगा, अंदर जगह बनेगी ज्ञान को जाने की। क्योंकि ज्ञान यज्ञ में जब बैठोगे तो अंदर डालने के लिए अंदर कोई जगह तो होनी चाहिए ना, नहीं तो ना कनत याम लो ना कनत निकली क्यों खम करी नोबा थे जवान। नॉर्मली ऐसे ही होता है। तो अंदर से कचरा निकलेगा, वो मल निकलेगा, तो यहां से जो कुछ अच्छी चीजें आ रही हैं वो अंदर जा पाएगी, उसको ठहरने के लिए जगह है। यानी बाकी के जो भी यज्ञ करते हैं वो सारे यज्ञ हमें चित्त शुद्धि करने में उपयुक्त होते हैं, ताकि जब भी ज्ञान का श्रवण करें तो वह सुपाच्य हो जाए, अंदर जाके ठहरेगा। बिकॉज इट हैज गॉट ए प्लेस टू स्टे, वी हैव टू मेक ए प्लेस टू स्टे। तो वेदांत का अध्ययन सतत करते रहना चाहिए, जहां भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले वहां, नॉट नेसेसरली कि यही करना चाहिए, हम करते हैं खाली, दिस इज नॉट द ऑलवेज द बेस्ट, बट वेर एवर यू गेट एन अपॉर्चुनिटी, कहीं से भी अच्छा सुनने को मिलता है, अच्छा प्राप्त करने को मिलता है, वी शुड बी ओपन टू एवरीथिंग। बिकॉज हमारे शास्त्रों ने कहा है आनो भद्राहा कर्तव्यो यन्तु विश्वतः, विश्व की सभी दिशाओं से हमें अच्छे विचार प्राप्त हो। सो लेट अस, हमें बंधियार नहीं होना है, लेट अस नॉट गेट ब्रांडेड कि हमें तो आना वाला है, हम तो ऐसा तिलक करने वाले, हम तो ऐसा तिलक करने वाले, हम तो इसी पंथ को मानते, हम तो इसी पंथ को मानते, हमारे विचार इतने ही, हम इससे आगे नहीं जाएंगे। डोंट बाइंड योर सेल्फ, डोंट टाई योर सेल्फ, कहीं भी अपने आप को बांध के मत रखो। अक्सर हम क्या करते हैं, अपने आप को पिंजड़े में कैद कर लेते हैं, ताला लगाकर चाबी फेंक देते हैं और फिर उसी बंधन में पूरी जिंदगी निकल जाती है। और बात करते हैं मुक्ति की, हमें प्राप्त करना है मोक्ष, हमें कोई वाड़ा में जिन्हें बंधाई जाऊ है। अभी वो वाड़ा बंदी में तो क्या होता है कि वैसे कहा जाता है कि यहां जो हम सिखाते हैं वही सही है, बाकी सब गलत है। डोंट गेट इन टू दैट। सो ये जो ज्ञान है, ज्ञान प्राप्ति की जो हमारी मनोदशा है, वही हमें परमात्मा की ओर ले जाएगी। तो बाकी के जो यज्ञ है वो सारे परंपरा साधना है, और ज्ञान यज्ञ जो है वो साक्षात साधना है, साक्षात परमेश्वर से हमें रूबरू कराती है। मान लीजिए कि कमरा है, इस कमरे में अंधेरा है और आपको वहां दिया जलाना है, बराबर। तो आप एक दिया लेकर गए, उसके अंदर तेल डाला, उसमें बाती रखी, बराबर, माचिस लाए, वो बाती को आपने जलाया, ये सारे मटेरियल आप लाए, लेकिन रूम के अंदर जो अंधेरा था वो अंधेरा मिटाया किसने? मात्र वो ज्योत ने, बराबर। दिया आपने जो जलाया और जो ज्योत प्रकटी, वो ज्योत ने अंधेरे को, तिमिर का नाश किया। बाकी सारे जो हैं वह उसको हेल्प करते हैं, दे आर ऑल इंस्ट्रूमेंट्स। यानी बाकी के जो साधन जो हैं वह परंपरा साधन है, और दिए की जो ज्योत है वह साक्षात साधन है, बिकॉज दैट इज व्हाट गिव्स यू द लाइट। सो एवरीथिंग एल्स इज परंपरा साधन। तो बाकी की जो सारी साधनाएं हैं अपनी अपनी जगह पर सही है, क्योंकि वो दिए की ज्योत जलाने के लिए भी आपको दिया चाहिए, तेल चाहिए, बाती चाहिए, मैचस्टिक चाहिए, सब कुछ चाहिए। देयरफॉर लेट अस नॉट थिंक कि मैं ज्ञान मार्ग का ही अभ्यास हूं इसलिए बाकी सब मेरे लिए बेकार है। नहीं, दे आर ऑल यूजफुल, यू विल नीड देम। એટલે સવારે ભગવાનની પૂજા કરતા હોય તો જરૂર કરો, પણ હવે વધારે ઇન્વોલ્વમેન્ટથી કરો કે આ ક્રિયા જે છે મને જ્ઞાન માર્ગ તરફ લઈ જશે, મને પરમાત્માના દર્શન કરાવશે, ઇસ ભાવ સે કરના હૈ। અભી ભોજન કરતે સમય પે યહી ભાવ સે કરના હૈ, તો દેખો મજા આ ગયા, જીને કા મજા, એક એક પૂરા ડાયમેન્શન બદલ જાતા હૈ। ઓર ज्ञान यज्ञ से ही हमारी भक्ति वैलिडेट होती है, हमारी श्रद्धा वैलिडेट होती है। संध्या वंदन वगैरह जो भी हम करते हैं, यात्रा करते हैं, मान लीजिए कि आप हरिद्वार गए, बराबर। नाउ यू नो नथिंग अबाउट हरिद्वार, और आप हरिद्वार गए, किसी ने बोला कि हरिद्वार बहुत पवित्र स्थल है, और आप गए वहां गंगा जी में डुबकी हर की पौड़ी गई, डुबकी मार के चले आए। अभी उस तीर्थ क्षेत्र की महिमा के बारे में आपको कुछ मालूम नहीं है, तो आप हरिद्वार में जाके गंगा में स्नान करो या और कोई नदी में जाके स्नान करो, क्या फर्क पड़ता है? यू नो नथिंग अबाउट इट। सो एवरीथिंग हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस। पिलग्रिमेज भी आप करते हैं, यात्रा भी करते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हुए यात्रा करेंगे तो यात्रा का आपको फल मिलेगा। यानी ये ज्ञान ही आपकी यात्रा को भी वैलिडेट करता है। So, जो भी धार्मिक साधना हम करते हैं, क्या वो सारे मीनिंगफुल होते जाते हैं, और ये हमें ज्ञान यज्ञ की ओर ले जाते हैं। सब कुछ करते हुए फाइनली आपको ज्ञान की ओर ही आना पड़ेगा। अभी कोई बोले कि भाई ये दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, ज्ञान की बात आप करते हैं और ये सारे जो टेक्निकल वर्ड्स वगैरह जो आते हैं, जार्गन्स वगैरह आते हैं, हमारे तो पल्ले पड़ते नहीं, ये पल्ले पड़े इसलिए तो हम बटाटा बड़े की बात करते हैं। लेकिन कोई ऐसा कहे कि सारी बातें पल्ले पड़ती नहीं हैं, हमको तो बस कलयुग में हमने कहीं पढ़ा है कि नाम जप करना आसान है, तो हम तो हाथ में माला लेते हुए बस पूरा दिन नाम जप करते हैं। थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करना कि आत्मा माला लेकर आप नाम जप करते हैं, तभी जब हाथ में माला घूमती है तो मात्र परमात्मा का स्मरण होता है कि और कुछ भी होता है। करो नाम स्मरण, लेकिन नाम स्मरण ही करो, वो तो होता नहीं है। तो ये सारी प्रैक्टिस जो हैं, ये साधनाएं हैं, वो अल्टीमेटली हमें ज्ञान की ओर ले जाती है। फिर किसी को 10 साल लगेगा, किसी को 15 साल लगेगा, किसी को 50 साल लगेगा, कोई ये जन्म में नहीं पाया तो अगले जन्म में पाएगा, अगले जन्म में नहीं पाएगा तो और 20-25 जन्मों में पाएगा। 84 लाख योनि है घूमने के लिए क्या? लेट अस कंसीडर अवर सेल्स लकी कि हम इस रास्ते पर हाईवे पर आ गए हैं, यानी अगले कितने जन्मों में इधर उधर भटक कर जो भी करना है करते हुए हमें ये भगवद गीता का स्मरण हुआ है, इस ज्ञान योग के मार्ग पर हाईवे पर हम आए हैं। वी आर अमंग द लकी फ्यू। सातवें अध्याय में भगवान यही बात कर रहे हैं ना, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् अति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः। मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान ने गीता में कहा है, वही मैं कोट कर रहा हूं। सो कंसिडर योर सेल्फ लक्की इफ यू आर ऑन दिस हाईवे। तो भगवान अलग अलग प्रकार के ज्ञान के बारे में भी बात करने वाले हैं, और यहाँ शुरुआत ज्ञान यज्ञ से हम कर रहे हैं। ब्रह्म ज्ञान वही सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है जो इस श्लोक की दूसरी स्टैंजा में भगवान ने बताया है, ब्रह्माग्ना वपर यज्ञम यज्ञे नैवोपजुहवती। इसका एक बहुत अच्छा और गहरा सिग्निफिकेंस है जिसके बारे में हम अगले शुक्रवार को बात करेंगे। टांगी नहीं जाओ तो पचा आओ तो शुक्रवार पचाओ हूँ छे अभी और क्या बात करनी है। तो आइए आज यहाँ विराम लेंगे, प्रार्थना करेंगे। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सभी के हृदय को हमें विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे इसी श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।